2019 prin muzica și dansurile Centenarului. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Brașov și Agenția Metropolitană Brașov. Pus în mișcare de Europa FM. Caravana Marii Uniri. Împreună suntem România. Copil adolescent? Carrefour, suporter al mișcării și sănătății, îl așteaptă pe 13 octombrie la cursa adolescenților Carrefour din cadrul maratonului București Raiffeisen Bank. Înscrie-l acum pe bucurești-maraton.ro la cursa adolescenților Carrefour. Hai să dăm startul împreună în 13 octombrie. Eveniment organizat de Bucharest Running Club și susținut de Europa FM. Europa FM, este ora 13. Iorguianu și vă prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Bine ai venit! Bine v-am regăsit! Ascultați un jurnal din țara în care instituțiile se pot face preș în fața puterii politice. Jandarmeria acuză o tentativă de lovitură de stat la protestele din 10 august și a depus o plângere la DIICOT. O instituție condusă de un fidel al domnului Liviu Dragnea și al doamnei Carmen Dan îndrăznește să afirme că 100.000 de oameni au venit în Piața Victoriei pentru a ocupa prin violență o clădire goală. Reacții dure după ce ministrul finanțelor a anunțat că de anul viitor se introduce taxa pe autostrăzi. Vom fi obligați să transferăm aceste costuri în tariful de transport, prețul produselor pe raft. Motorina e mai scumpă decât cea din Austria sau Spania. Dintre țările Uniunii Europene, benzina și motorina s-au scumpit cel mai mult la noi. 10 țări au prețuri mai mici decât noi, deci atenție, motorina la noi a devenit mai scumpă decât în Spania sau Austria. Starea Uniunii Europene, șeful Partidului Popular European cere guvernului român să oprească toate acțiunile antijustiție. În ciuda problemelor economice și a tensiunilor politice, premierul Viorica Dăncil anunță că nu vrea să demisioneze. Deci categoric, nu am de gând să demisionez. Prognoza meteo la noi pentru început. Averse vor fi posibile în Dobrogea și izolat în Moldova, Muntenia și în zona Carpaților de Curbură. În rest, vreme destul de frumoasă. Vor fi până la 22 de grade pe litoral. În vest și în Oltenia, maxima va fi de 31 de grade. În București cerul este temporar noros și sunt posibile ploi de scurtă durată. Maxima de astăzi 28 de grade. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Jandarmeria acuză o tentativă de lovitură de stat la protestele din 10 august și a depus o sesizare la DIICOT în acest sens. Contactați de Europa FM, reprezentanții DIICOT au confirmat, plângerea a fost înregistrată. Anca Grădinaru. Reprezentanții jandarmeriei au depus plângere și invocă un articol din codul penal. Mai exact, șefii jandarmilor susțin că unele acte de violență comise pe 10 august la mitingul diasporii ar fi avut ca scop răsturnarea puterii. Ce prevede respectivul articol? Întreprinderea de acțiuni violente împotriva persoanelor sau bunurilor săvârșite de mai multe persoane împreună în scopul schimbării ordinii constituționale ori al îngreunării sau împiedicării exercitării puterii de stat, dacă se pune în pericol securitatea națională, se pedepsește cu închisoarea de la 10 la 20 de ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Coincidență sau nu, plângerea jandarmeriei vine imediat după ce șeful PSD Liviu Dragnea a cerut instituțiilor statului să ancheteze dacă protestul diasporei a fost finanțat din străinătate. Oricum, părerea șefilor de la jandarmerie coincide cu părerea lui Liviu Dragnea, șeful PSD, că a fost o tentativă de lovitură de stat. Rămân însă multe semne de întrebare și probleme neclarificate de jandarmeria română. Imaginile cu loviturile brutale asupra unor manifestanți pașnici au făcut în conjurul lumii, iar procurorii militari de la parchetul general anchetează situația. 800 de plângeri au fost depuse de participanți la mitingul diasporii, care au acuzat că au fost bătuți sau gazați fără să comită nicio violență. Din partea opoziției a reacționat astăzi lidera deputaților PNL, Raluca Turcan. Nu există nicio explicație cum o instituție condusă de un fidel al domnului Liviu Dragnea și al doamnei Carmen Dan, după violențele nejustificate împotriva oamenilor în data de 10 august, îndrăznește să afirme că 100.000 de oameni au venit în Piața Victoriei pentru a ocupa prin violență o clădire goală cu primul ministru Viorica Dăncilă plecată în concediu. În România pare că s-a așezat la masa deciziei, crima organizată. Între timp, Camera Deputaților a respins azi dimineață moțiunea simplă prin care opoziția cerea demisia ministrului de interne, Carmen Dan, cea pe care o consideră responsabilă pentru violențele de la mitingul diasporei. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Reacții dure după ce ministrul finanțelor a anunțat aseară că de anul viitor se introduce taxa pe autostrăzi. Transportatorii critică guvernul și amintesc că din banii colectați deja din rovinietă nu se face niciun drum. Constantin Isac, vicepreședinte Uniunea Transportatorilor Rutieri din România. Este foarte grav faptul că se vorbește de noi taxe și nu avem autostrăzi, nu avem infrastructură la standarde europene. Acelea care sunt trebuie să fie la standarde europene. Nu le avem. Vom fi obligați să transferăm aceste costuri în tariful de transport. Mai departe, aceste costuri se transferă în prețul produselor pe raft. Înseamnă îngreunarea vieții de zi cu zi a fiecărui român. Ne ascultați poate în acest moment din mașină și cu siguranță ați remarcat faptul că litrul de benzină sau motorină superioară a sărit de 6 lei, nici carburanții standard nu sunt departe. În comparație cu restul Uniunii Europene, benzina și motorina din România s-au scumpit cel mai mult în ultimul an la noi. S-a ajuns în situația în care motorina de la noi să fie mai scumpă decât cea din Austria sau Spania, cu explicații Victor Marin. Să presupunem că locuiți în București și aveți o mașină diesel. În cel mai fericit caz, puteți cumpăra litrul de motorină superioară cu 6 lei și 6 bani. La benzina superioară, situația este similară și în capitală veți plăti cel puțin 6 lei și 8 bani pe litru. În funcție de locul în care alimentați, prețul carburanților ajunge chiar și la 6 lei și 50 de bani. Și în medie, motorina a devenit mai scumpă decât benzina. E un caz rar în cadrul Uniunii Europene, dar cumva explicabil. Mihai Nicuț este jurnalist specializat pe energie la economica.net. Dacă la benzină suntem în continuare țara cu al doilea cel mai mic preț după Bulgaria, la motorină unde doare cel mai tare pentru că românii sunt amatori de motorină, cam 75% din consum este diesel, e, acolo nu mai stăm atât de bine. 10 țări au prețuri mai mici decât noi, deci atenție, motorina la noi a devenit mai scumpă decât în Spania sau Austria. Rafinările din România produc mai multă benzină decât consumă România și se exportă, dar produc mai puțină motorină decât consumă România și automat trebuie să importăm, cu niște costuri logistice, evident, de transport și așa mai departe. Cam jumătate din prețul carburanților din România e format din taxe și accize. Conform datelor Comisiei Europene, benzina și motorina din România s-au scumpit cel mai mult în ultimul an. Vorbim de o creștere cu 18%, în condițiile în care media europeană a fost de 10%. Și prețul gazelor se află într-o continuă creștere, cu mai mult de 5% s-au scumpit gazele în august față de iulie. Acesta este motivul pentru care și prețurile pentru alimente au luat o razna, spune Iulian Angel, editor la Ziarul Financiar. Este vorba de o inflație care e provocată mai cu seamă de prețurile, de prețul la gaze, pentru că asta s-a întâmplat de fapt. S-au majorat prețurile la gaze și atunci inflația a crescut. Gazele și electricitatea, acestea sunt prețurile administrate. Produsele alimentare august la august, creșterea este destul de mare, de peste 4%. Vă amintesc, prețul gazelor a crescut de 3 ori anul acesta, o dată pe 10 ianuarie, a doua oară în aprilie și ultima scumpire în august, de aici și diferența de 16% între factura din decembrie anul trecut și cea din august anul acesta. Asociațiile de pensionari acuză guvernul că menține pensiile speciale de 1000 de lei, în timp ce unii pensionari abia trăiesc de pe o zi pe alta. Pensia medie lunară este de aproape 1100 de lei, sunt datele oficiale de astăzi de la Statistică. Președintele Federației Sindicatelor Pensionarilor din România, Preda Nedelcu. Dau pensii fabuloase în fața de cel care trăiește cu 640 de lei. O pensie medie la magistratură e de aproximativ 12.000 de lei. Ce discrepanță uluitoare există în sistemul de pensii al României, nu în sistemul public de pensii. În sistemul de pensii existent în România sunt 13 categorii sociale care au alt regim de pensionare. Noua lege a pensiilor se află acum în dezbatere publică, dar asociațiile pensionarilor spun că nu sunt de acord cu unele modificări propuse de ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu. Am obținut în 2007 cu legea 250 care a fost aprobată de Parlament ca valoarea punctului de pensie să reprezinte 45% din câștigul salarial mediu folosit la fundamentarea bugetului de asigurări sociale. Înseamnă mai mulți bani pentru pensionari. Din păcate, până la data în care vorbesc, lege care a fost anulată de guvernul Boc și se pare că așa va rămâne și în viitor, se pare, din ceea ce știm de noua lege propusă dezbaterii publice, noua lege a sistemului public de pensii. Deși cifrele oficiale arată că pensia medie lunară a crescut cu aproape 10% față de anul trecut, acest lucru nu se simte din cauza scumpirilor, mai spun pensionarii. Un reportaj de Sonia Teodoriu. Lactatele, sigur, chiar și zarzafaturile sunt pentru noi destul de... Enumeră o doamnă alimentele care au un preț destul de piperat. Cu un troller după ea, o alta pare că nu se poate hotărâ ce anume să cumpere, invocând o altă problemă decât cea a prețurilor. Admit absolut tot, dar calitatea preț e groaznic. Și vreau produse cât mai naturale. Se pare că doamna ar fi singura care își permite absolut tot, pentru că multe alte voci susțin vehement contrariul. E greu, greu pentru noi. Carnea, lactatele, brânzeturile, toate astea sunt într-adevăr într-un hal ridicat de că efectiv nu faci față ca și pensionat. Laptele scump. Ce să spun? Venim la piață, dăm o grămadă bani pe benzină, pe motorină și nu mai ne vine să mai... Sunt bătrână. Pensiona. Ce ar trebui să facă autoritățile în continuare? Acum trebuie să ieftinească, că a găsit în Marea Neagră acolo și a bănuit mult, dar nu e alții, vezi? Nu toată lumea ar fi în situația de a se plânge de scumpirea alimentelor. Ce ai plecat în postarii, care bani? Bani acolo. Spune-ți. În ciuda problemelor economice, iată, și a tensiunilor politice, premierul Viorica Dăncilă anunță că nu intenționează să demisioneze, deși opoziția a acuzat-o că va face România de râs anul viitor, când țara noastră va prelua președinția Consiliului Uniunii Europene. Doamna premier a spus că are multe proiecte interne și externe în derulare. Viorica Dăncilă într-o intervenție telefonică la Antena 3. Deci, categoric, nu am de gând să demisionez, iar dacă aș fi avut un gând în acest sens, sigur aș fi ieșit în public și aș fi spus acest lucru. În acest context, trebuie precizat, o întâlnire între șefii coaliției de guvernare a avut loc astăzi la Parlament. Liviu Dragnea și Călin Popescu-Tăriceanu au discutat despre mai multe proiecte pregătite pentru această toamnă, spun surse politice. Vom reveni. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Jean-Claude Juncker, președintele Comisiei Europene, discurs azi dimineață despre starea Uniunii Europene. Oficialul s-a declarat foarte îngrijorat în legătură cu evoluțiile din unele state membre în ce privește statul de drept. Jean-Claude Juncker a adăugat că trebuie aplicate sancțiuni în situațiile în care statul de drept este amenințat. Lumea care se schimbă fiecare zi a devenit din ce în ce mai volatilă. Provocările cărora continentul nostru trebuie să le facă față se multiplică în fiecare zi. Europa poate exporta stabilitatea asta așa cum am făcut-o cu extinderile noastre succesive. Extinderi care, pentru mine, sunt și vor rămâne succese pentru că am reușit să reconciliem geografia și istoria europene. Trebuie să definim într-un mod irevocabil atitudinea noastră în ce privește țările din Balcanii Occidentali. Pentru că dacă nu, alții or să decidă cum va arăta vecinătatea noastră imediat. Imediat după șeful Comisiei Europene, a luat cuvântul Manfred Weber, liderul Partidului Popular European, care a cerut astăzi guvernului român să oprească toate acțiunile care au împiedicat lupta anticorupție. În primul rând este vorba despre securitatea Europei. Securitatea este și despre lupta împotriva organizațiilor criminale și zona Schengen aduce mai multă securitate, nu mai puțină. Solicităm Consiliului să includă Bulgaria și Croația în Schengen. De asemenea, cer guvernului român să oprească riscurile care afectează procesul de luptă împotriva corupției în România, pentru că toate aceste țări ar trebui să aibă posibilitatea de a se alătura zonei Schengen. Manfred Weber, liderul Partidului Popular European. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu. Bun găsit! Echipa națională de fotbal sub 21 de ani a învins reprezentativa Bosniei cu 2-0 și este la un pas de o calificare istorică la campionatul european de tineret. Ianis Hagi a fost omul meciului jucat la Ovidiu pe terenul Viitorului. A centrat pentru golul lui Adrian Petre din minutul 16 și a marcat direct din corner în repriza secundă. România a învins astfel în interval de 5 zile ambele contracandidate la câștigarea grupei după ce vineri s-a impus cu 2-1 în Portugalia. Au fost primele meciuri pentru noul selecționer Mirel Rădoi, care l-a înlocuit pe Daniel Isaile plecat în fotbalul arab. Micii tricolori mai au de jucat două meciuri, ambele pe teren propriu cu codașele grupei, Țara Galilor și Liechtenstein, la 12 și 16 octombrie și au nevoie de o victorie și o remiză pentru a-și asigura prezența la turneul final de anul viitor din Italia. Doar câștigătoarea grupei se califică direct, ocupanta locului al doilea urmând să joace baraj. România a participat o singură dată la campionatul european de tineret în 1998, când a și găzduit competiția. Echipa condusă atunci de Victor Piturcă îi avea în componență pe Lobonț, Contra, Regekamp, Trică, Lutu sau Dănciulescu și a fost eliminată după primul meci, pierdut în sferturi în fața Olandei 1-2. Vicecampioana mondială Croația a fost umilită de Spania în Liga Națiunilor 6-0 aseară la Elche. A fost 3-0 la pauză, marcatorii Saul Niguez și Asensio plus un autogol, iar în repriza secundă au înscris Rodrigo Ramos și Isco. Din echipa Croației nu au lipsit Modric, Perisic sau Rakitic, singurele absențe notabile față de finala Cupei Mondiale fiind cele ale lui Mandzukic și Lovren. Tot aseară Belgia a câștigat în Islanda cu 3-0, Bosnia a trecut cu 1-0 de Austria, iar Ungaria a învins Grecia cu 2-1. Următoarele meciuri din Liga Națiunilor se vor juca în octombrie. Rapid s-a calificat în 16-mile de finală ale Cupei României la fotbal. Aflat în Liga a 3-a, giuleștenii au învins aseară pe teren propriu divizionara secundă Dacogetic, a fost a Juventus București cu 2-1. Goge și Vlada au făcut 2-0, iar Stănescu a transformat un penalti pentru oaspeți în minutul 90. Rapid ajunge astfel în prima rundă a Cupei, din care intră și echipele din Liga 1. 13:15, jurnalul de prânz a ajuns la final, începe România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Bună ziua, Iorgu, bună ziua, doamnelor și domnilor. Așadar, familia trebuie precizată prin Constituție. Parlamentul a dat votul final, iar noi vom fi chemați la referendum pentru a aproba acest lucru. În loc de familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între soți, în Constituție va scrie pe căsătoria liber consimțită între un bărbat și o femeie. Imediat începem să dezbatem această temă. Ceea ce mă interesează în principal este dacă vă duce sau nu la acest referendum. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. La Europa FM, cea mai bună muzică de ieri și de azi se transformă în bani. De mai multe ori pe zi, zilnic în deșteptarea de la 7 dimineața, îți spunem cine este superstarul zilei. Când auzi la Europa FM o melodie completă a superstarului zilei, sună imediat la 0372 069599, număr cu tarif normal, fii primul care intră în direct și superstarul îți umple buzunarul cu 100 de euro cash. Toamna aceasta ai șansa să asculți mai multe piese ale artiștilor tăi preferați și poți câștiga sute de euro zilnic la Europa FM. Concursul se desfășoară de luni până vineri, de la 7 dimineața la 7 seara. Detalii și regulament pe europafm.ro. Începe școala smart cu prețuri mici. Vino acum în magazinele Altex și pe altex.ro și ia-ți combină frigorifică Arctic cu clasă energetică A+, volum 262 litri și 5 ani garanție la numai 999,9 lei, preț la schimb cu un electrocasnic vechi. Acum și în rate fixe fără adeverință de venit. Altex, de două ori diferența la toate produsele. Detalii în regulament. La început, mi-au apărut pe față doar câteva pete mici roșiatice, dar situația s-a înrăutățit. Acum am cuperoză. Din fericire, medicul dermatolog mi-a recomandat Cupeliac. Cupeliac reduce vizibilitatea petelor roșiatice de pe față și ajută la prevenirea